Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Tylko do poniedziałku w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy prawie 11,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa, 283 osoby zmarły. Szef gabinetu prezydenta o unijnych negocjacjach budżetowych mówi, że Polska czeka na nowe propozycje Niemiec. Mieszkańcy Mińska i innych białoruskich miast zbierają się na protesty o nazwie Marsz Sąsiadów. O 11 483 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 283 osoby, zrobiono ponad 24 600 testów. Ponad 2 tysiące chorych korzysta z respiratorów, wolnych jest prawie 1000 urządzeń. Dla pacjentów, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu, ministerstwo przygotowało specjalny program monitoringu. Jego zadaniem jest szybkie wykrycie osób, które z powodu pogorszenia się stanu zdrowia powinny trafić do szpitala. O objęciu pacjenta taką formą opieki decyduje lekarz rodzinny. Chorzy dostają do domu pulsoksymetr, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Łatwe w obsłudze urządzenie, które określa, oblicza poziom procentowy utlenowania naszej krwi oraz puls, czyli tętno naszego serca. Więcej informacji znajdą Państwo na działającej przez całą dobę infolinii 22 735 39. 40. 11 osób zatrzymała stołeczna policja podczas demonstracji zorganizowanych przez Strajk Kobiet w Warszawie. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy. Komenda wyjaśnia także sytuację, w której policjant użył gazu wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej, prezentującej legitymację poselską. Upublicznione ma zostać nagranie z kamery osobistej noszonej przez funkcjonariusza. Polska czeka na nowe propozycje w sprawie unijnego budżetu ze strony Niemiec, które pełnią prezydencję w Unii Europejskiej, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister mówił w TVP Info, że Niemcy, stosując błędną taktykę negocjacyjną, doprowadziły do obecnej sytuacji, więc to do nich należy zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą wszystkim krajom unijnym zaakceptować nowy budżet. To fatalna taktyka negocjacyjna niemieckiej prezydencji doprowadziła do tego, że dzisiaj cała Europa nie ma tego budżetu i nie ma tej perspektywy budżetowej, więc trzeba poczekać na to, w jaki sposób prezydencja niemiecka z tego, do czego doprowadziła Unię Europejską, czyli do braku budżetu na miesiąc przed końcem okresu budżetowego obecnego, ma zamiar wyjść. Polska i Węgry zagroziły wetem wobec projektu budżetu ze względu na mechanizm powiązania wypłaty funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności. Według premierów obu krajów kryterium to jest nieprecyzyjne i może posłużyć do podejmowania decyzji motywowanych politycznie. W Mińsku i innych białoruskich miastach rozpoczynają się tradycyjne niedzielne demonstracje opozycji. Dzisiejszy protest ma nazwę Marsz Sąsiadów. Tak jak tydzień temu, dzisiejsze akcje protestu mają zdecentralizowany charakter. Ludzie zbierają się na klatkach schodowych bloków, a następnie na placach osiedlowych, skąd ruszają kolumny. W Mińsku od południa czasu lokalnego nie działa mobilny internet. Zamknięto dla pasażerów 5 stacji metra. Na wielu osiedlach pojawiły się autobusy wypełnione funkcjonariuszami OMON-u oraz samochody więźniarki do przewozu zatrzymanych. Przebywająca za granicą liderka opozycji Swiatłana Cichanouska zapowiedziała, że poprze każdego Białorusina, który przyjdzie na protest. My jesteśmy dumnym, śmiałym i pokojowym narodem, który poznał cenę wolności i więcej już nigdy nie zgodzi się żyć bez niej. Powiedziała Cichanouska w apelu do rodaków, który ukazał się w internecie. To 113 dzień protestów białoruskiej opozycji domagającej się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W pierwszą niedzielę Adwentu papież wraz z nowo mianowanymi wczoraj kardynałami odprawił uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej. W homilii powiedział, że wiara jest przeciwieństwem obojętności, przeciętności i beznadziei. Franciszek podkreślił, że pierwszym krokiem wiary jest wyrażenie potrzeby bliskości Boga. przestrzegł przed pogrążaniem się w atrakcjach życia doczesnego i egoizmie, bo to powoduje, że o Bogu zapominamy. Kiedy obracamy się jedynie wokół siebie i naszych potrzeb, do naszego serca zstępuje noc. Zaczynamy narzekać, czujemy się ofiarami wszystkich i wszędzie szukamy spisków. Zaznaczył, że z takiego życia może człowieka wyrwać modlitwa, która wyzwala od samotności i daje nadzieję oraz uczynki miłosierdzia. Z powodu ograniczeń sanitarnych w mszy w Bazylice Watykańskiej wzięło udział zaledwie 100 wiernych, bliskich i współpracowników nowomianowanych wczoraj kardynałów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, śnieg oprócz gór, także w województwach wschodnich, ale będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem. Na zachodzie deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 6 w Szczecinie. Uwaga, drogi mogą być śliskie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Kierowcy, uwaga, drogi mogą być śliskie, ponieważ na termometrach dziś od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 6 w Szczecinie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. Pół miliona osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o komfortowym samochodzie wykonanym z najwyższą precyzją? Cenisz sobie ekscytujący design? Teraz niezawodna niemiecka technologia oraz wyrafinowany styl są bliżej niż myślisz. Sprawdź oferty na wyprzedaży rocznika w Oplu i skorzystaj z największych promocji. Super rabaty nawet do 21 tysięcy złotych oraz korzystne formy finansowania zakupu i ubezpieczenia. Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Zosiu, zauważyłaś, że klienci Żabki cały czas wracają po nasze nowe burgersy? Artur, ja się tego spodziewałam, bo są tak pyszne, że nie mogę przestać o nich myśleć. No to czas ogłosić o tym światu. Ogłaszamy światu, że teraz w Żabce można wgryźć się w 3 nowe pyszne burgersy. Wołowiner, kurczaker i weger. Spróbuj już dziś za jedyne 5 zł przy zakupie 2. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podróże ze smakiem. Thank you. dobry. Przy mikrofonie Anna Kwiatkowska. Zabieram dzisiaj Państwa w podróż. Wydawać by się mogło, że swojską i prozaiczną. Tak przynajmniej zapowiada nam Grzegorz Ściechowa-Ciechowski, ale będzie to też podróż do polskich dworów, do Alzacji i do wielkich dzieł literackich, a tematem będzie kiszona kapusta. Francuzi mówią o niej szukrut. Po francusku słówko chou jest sposobem wyrażania czułości. Mąż można powiedzieć do ukochanej osoby albo do małego dziecka. Wcale nie jest prozaiczna, prawda? Szczególnie w postaci bigosu. Letni. Niech wezmą śliwki suszone, bo zapomniałem kupić. Kotku, zrób to dla mnie dziś tu, na laurowym liściu, na kiełbasie i na boczku, proszę cię. Kotku, zrób to dla mnie dziś tu, na laurowym liściu, jesteś tą jedyną w sercu, proszę cię. Ugotuj mi bigos. Na szybta kminku, jedna pieprzu i soli. Obowiązkowo dorzucisz do tego jeszcze schab wieprzowy. Kiełbasa, cebula i liść laurowy. Kapusta biała i kiszona, no i sos firmowy. Mieszam, czekam, mieszam, czekam, mieszam. Ślinka cieknie, już nie mogę się doczekać, kiedy gotów będzie. Uwielbiasz pieścić smak, tak piersi ladies, ja jak w najlepszych snach my. I tak sobie myślą o kiszonej kapuście i o bigosie raperzy, ale jeden z najciekawszych bigosów pochodzi z Gór Świętokrzyskich. Opisywał go Oskar Kolberg i ksiądz Władysław Siarkowski. A o tym opowie Państwu mój gość, Aleksandra Imosa, przewodniczka muzealna, a co najważniejsze, pasjonatka ludowych obyczajów, kultury i literatury. Dzień dobry, Pani Olu. Witam serdecznie z zaśnieżonej Kielecczyzny. A czy w tym śniegu dobrze się przechowuje kiszona kapusta? Kapusta już zakiszona, przechowywana w beczkach, najlepiej dębowych, zasypana solą, a w tych beczkach oprócz tej szatkowanej kapusty mają swoje miejsce kapusty w głowach, bo również na Kielecczyźnie, na Ponidziu kiszono kapusty w głowach. Słynie z tego też region łódzki. A cóż to jest za niezwykły przepis księdza Władysława Siarkowskiego na bigos? Co takiego wyjątkowego się do tego bigosu dodaje? Ksiądz Siarkowski pod hasłem bigos zamieszcza taką informację, że jest to polewka, czyli zupa zrobiona z utartych leśnych gruszek w okolicach Pińczowa, czyli już na Poniedziu, tuż za miedzą Gór Świętokrzyskich. Ksiądz Siarkowski pisze również o kapuśniaku, o kiszonej kapuście na rzadko rozgotowanej w wodzie. Trzeba ją opieprzyć, zaprawić grzybkami i mówi jeszcze o potrawie zwaną pazichą albo pazibrodą, którą należy wykonać w ten sposób, że główki kapusty kroi się w plastry, gotuje się we wrzącej wodzie, którą się następnie odcedza, samą zaś kapustę zalewa się mlekiem. Oto przepis księdza Siarkowskiego. Właśnie w Muzeum Wsi Kieleckiej cokolwiek robimy, czy gotujemy, czy podejmujemy inne działania, ksiądz Siarkowski sprzed 100 lat zawsze nas tak przyjaźnie klepie po ramieniu. Muzeum Wsi Kieleckiej jest na szlaku literackim Kielecczyzny. Czy macie tam Państwo miejsce poświęcone bigosowi i Adamowi Mickiewiczowi? Mówi się, że ten pan Tadeusz Adama Mickiewicza zawędrował pod strzechy i pewnie też pod tymi naszymi strzechami w Parku Etnograficznym w Tokarni ten pan Tadeusz też miał swoje miejsce. I tam też jest kapusta. Kapusta sędziwie schylając łysiny siedzi i zda się dumać o losach Jarzyny. Bo kapusta występuje w panu Tadeuszu dwa razy. Ale bardzo mądra ta kapusta. Tak. Adam Mickiewicz próbował bigosu przygotowanego w domu Szymanowskiego przez niewiadomą kucharkę, ale wiadomo, że była siostrą słynnej pianistki Marii. A jak pisał Adam Mickiewicz o bigosie? Posłuchajmy w mistrzowskiej interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Całość pana Tadeusza ukazała się w formie audiobooka. W kociołkach bigos grzano. W słowach wydać trudno bigosu smak przedziwny. Kolor i woń cudną. Słów tylko brzęku słyszy i rymów porządek, ale treści ich miejski nie pojmie żołądek. Aby cenić litewskie pieśni i potrawy, trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy. No przecież i bez tych przypraw potrawą nie lada jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa. Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta, która wedle przysłowia sama idzie w usta, zamknięta w kotle łonem wilgotnym, okrywa wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa i praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie i powietrze dokoła zionie aromatem. Bigos już gotów. Strzelcy z trzykrotnym wiwatem, zbrojni łyżkami, biegą i bodą naczynie. Miedź grzmi, dym bucha, bigos, jak kamfora ginie. Zniknął. Uleciał. Tylko w czeluściach saganów wre para, jak w kraterze wygasłych wulkanów. Pysznie to brzmi, prawda? Pani Olu, a Kielecczyzna to nie tylko fantastyczny bigos, ale to także swoisty sposób kiszenia kapusty. Rajmond w Lipcach? Rajmond w Lipcach to tak troszkę zamiedzą, ale odnalazłam przepis, jeden chyba z najstarszych zapisanych na kapustę, którą przedstawił Mikołaj Rej. Mogę przytoczyć? Ależ oczywiście. A więc tak, kapustki nadobnej, osobno obrawszy, fasę jedną, na to obróciwszy, na poły główki przekrawając, nadobnie ją ułożyć, ćwikiełką przekładać, koprzyku do niej nakłaść, wtedy będzie i smaczna, i czerwona, także i rosołek z niej będzie nadobny, i onymi ziółkami pięknie pachnący. Jeden z pierwszych przepisów na kapustę. Mikołaj Rej. Na kapustę kiszoną. A ja wiem, że państwo organizujecie również festiwale kapusty, na których można zobaczyć, jak właśnie taką tradycyjną bardzo metodą kisiło się kapustę. Jak najbardziej w Parku Etnograficznym w Tokarni pokazujemy razem z kołami gospodyń wiejskich, jak tą kapustę kiszono, co wtedy śpiewano, jakie wykonywano prace, jakich używano narzędzi. To wszystko można na żywo zobaczyć właśnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, szczególnie podczas jesiennego festiwalu smaków, smaki jesieni. Mamy nadzieję, że również wiosną się spotkamy próbować pyszności z Kielecczyzny. A wierzycie państwo w przesąd, że kapusty nie wolno kisić po święcie zmarłych, po 1 listopada? Jak najbardziej trzeba zdążyć przed dniem zadusznym, przed wszystkimi świętymi. Wtedy kapusta będzie udana, wtedy będzie miała najwięcej soku i tej całej dobroci, którą później spróbujemy w bigosie. No dobrze, ale ten stary ludowy sposób wbrew pozorom ma bardzo głębokie uzasadnienie naukowe, dlatego że najpierw, z tego co wiem, beczki do kiszenia kapusty się wyparzało gorącymi kamieniami i gorącą wodą. Dlaczego? Żeby je odkazić, żeby nic nieprzychylnego nie znalazło się w naszej kiszonej kapuście, żeby działały, prawda, dobre bakterie, które zamieniają smak kapusty. To miało taki, to był zabieg higieniczny bardziej, tak, również kapustę już ugniecioną razem z solą w beczce, przygniatano deseczkami, przykładano do tego ciężki kamień i czekano. Ale zanim kamień, to chyba jeszcze tą kapustę deptano, prawda? Tak, kapusta musiała być udeptana, ugnieciona razem z solą. Do takiej beczki, jak wspomnieliśmy, również wkładano całe główki kapusty albo nawet winne jabłka, całe winne jabłka. W poprzednim programie była rozmowa z reżyserem Nocy i Dni, a to przecież właśnie w Nocach i Dniach jest ta piękna scena, kiedy kapusta jest deptana, a Bogumił tęsknie spogląda na depczącą kapustę. Czy przy kiszeniu kapusty nawiązywały się też romanse? Jak najbardziej, ten jeden ze słynniejszych literackich romansów między Jagną i Jantkiem. Pamiętamy, jak Jagna taka piękna, wystrojona i Jantek taki rumiany. To musiało się źle skończyć, a zaczynało się właśnie przy obieraniu kapusty. Widać, kapusta była tym świadkiem zawiązywania się romansów, który został nagrodzony Nagrodą Nobla. To prawda. I nic dziwnego, ten opis z Chłopów jest zaiste smakowity. O tym, jak Antek był rozdziany, że był tylko w koszuli i portkach i rozczerwienił się, rozwichrzył łeb się mu i pod gęsto pokrył mu czoło. To jest dość ciężka jednak praca przy kiszeniu kapusty. Zaczyna się od szatkowania nożem czy szatkownicą? Oczywiście szatkownicą, ale najpierw musimy kapustę przygotować, obrać ją z zewnętrznych liści. A dlaczego? Co te zewnętrzne liście robią takiego? One są twarde, one są łykowate, mogą być też troszkę zanieczyszczone, więc żeby tą najprawdziwszą treść kapuścianą wydobyć, obieramy te zewnętrzne liście i ukazuje nam się piękna, czysta głowa, którą możemy poszatkować, pokroić, rozdrobnić i ukisić. Ale zanim ta kapusta się ukisi, kiedy już odbędzie się mniej więcej taka sama jak opisywana w Chłopach. Ja w ogóle myślę, że przy takich pracochłonnych pracach kuchennych to fajnie jest ożywiać stare tradycje, czyli nie robić tego samemu w swojej kuchni, tylko na przykład zaprosić koleżanki, bo pięknie Rejmont opisuje, że to się wiązało z posiłkiem, z ploteczkami, z rozmowami i że później było jeszcze przekłuwanie tej kapusty, żeby ona nie była gorzka. Tak, jak najbardziej trzeba było dopuścić tam odrobinę powietrza, ale właśnie fantastyczna sprawa, że nie tylko jedzenie nas jednoczy, nie tylko spotykamy się, żeby jeść, ale fantastycznym jest fakt, że spotykamy się również, żeby przygotowywać jedzenie. Może powinniśmy do tego wrócić, oczywiście w warunkach, na które pozwala nam pandemia, ale myślę, że wspólne przygotowywanie pokarmów. Kapustę już zakisiliśmy, ale niedługo nas czeka przygotowywanie pierogów z kapustą i z grzybami, bo takie są obecne również na Kielecczyźnie. To wszystko jest bardzo pyszne, bardzo pani serdecznie dziękuję i myślę, że podróż na Kielecczyznę, podróż w Góry Świętokrzyskie to nie tylko niezwykłe kapuściane smaki, niezwykły bigos z gruszek, ale także naprawdę intrygujące krajobrazy, historie i literatura. A skoro już bardzo pani Olu dziękuję. Dziękuję pięknie. A skoro już o kapuście i jej kiszeniu mowa, no to kiedyś dzieci od najmłodszych lat uczono, jak tą kapustę ukisić w najprostszy sposób. Kapusta kiszona. Nam szybko pomagajcie. Poszatkujemy kapustę, poszatkujemy kapustę. Wy koledzy nie ziewajcie, lecz nam szybko pomagajcie. Nam szybko pomagajcie. I tak warto zapamiętywać przepisy kulinarne, a my przenosimy się teraz do Landskorony, w której jest pan Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Waldemarze. Landskorona, moda na kiszonki. Ja wiem, że nie tylko kiszona kapusta, ale też kiszone rydze. Tak, tak, tak. To jest mój wielki przysmak właśnie. Udało się tutaj kupić. Na Landskoronie zresztą jest od pokoleń wyrabiana jedna z najlepszych kapust kiszonych. Jest wtedy taki sklep i generalnie mówi się, że to kapusta Gabrysi. Gabrysia wyrabia tą kapustę, jeździ z żukiem odremontowanym. No i ta kapusta jest fenomenalna, ponieważ ona nie jest zwykłą kapustą kiszoną, ponieważ oprócz kapusty i kminku, czy marchewki, jak to jest normalnie, to tam jest jeszcze seler, kor, cebulka, listek lewolowy, ziele. No i w ogóle jak to się wyjmie, to można jeść w sklepie, jeść i jeść. O. No właśnie, a jak wygląda mapa regionalnych przysmaków z kapusty? Przede wszystkim, czy w beczkach u pani Gabrysi są też całe główki, takie małe do jedzenia jako przystawkę? Tego to już rzeczywiście wynika. Tutaj dotknęliśmy takiego ważnego tematu kiszenia kapusty w całości bułkach, ale Landskorona jest bardzo blisko do Krakowa. W Krakowie jest kleparz, taki rynek, gdzie można kupić wszystko. I tam na przykład można kupić całe kiszone głowy kapusty. One są przywożone z Węgier, są oczywiście przepyszne. I wtedy można na przykład, albo nawet same liście kiszone, i wtedy można zrobić sobie przepyszne gołąbki. Natomiast jak się poprosi panią Gabrysię, to wtedy można tak zrobić, żeby tam gdzieś takie kapusty kiszono. I tutaj dochodzimy do takiego słynnego przepisu, co nazywa się krężałki czy krążałki. To jest na początku posłuchaliśmy pieśni z Podbiłgoraja, tam ja te krążałki po raz pierwszy odkryłem. A to krążenie to jest dawna nazwa kiszenia kapusty. Gdybyśmy zajrzeli do najstarszej, odkrytej nie tak dawno przez profesora Dumanowskiego Księgi Kucharskiej Chlebów na Wodawie Różante, to tam czytamy, że właśnie taką krążaną kapustę się przyrządza i XVI-wieczny przepis podaje, żeby ją zalać migdałowym mlekiem, dusić i spożywać. No a te krążałki czy krążałki to są takie młode, niedorośnięte kapustki, jak już w jesień, kiedyś to piękne kapustki zebrano, no to wtedy zostają takie niedoróbki. Wtedy gospodynie zbierają te kapusty, zalewają tak jak ogórki kiszone, no i po 2 tygodniach są tak zwane krążałki, to się kroi w pół albo w ćwiartki i podaje jako przystaweczkę. Dzisiaj można sobie to bardzo prosto zrobić i wystarczy kupić całe główki kapusty, obrać mniej więcej do połowy, wykorzystać to sobie do bigosu, czy na kapuśniach, czy na kwaśnicę, następnie pokroić w ćwiartki, tą mniejszą kapustkę zalać zalewą z ogórków kiszonych, dodać troszeczkę tartych ogórków kiszonych, dać dużo trzostku, sól, pieprz, troszkę oleju. Za 2 dni mamy cudowny smak. Mamy taką okiszoną kapustę. Ona smakuje troszeczkę inaczej niż ta, która faktycznie kisiła się w beczkach, ale tak, też jest przepyszna. Natomiast proszę mi powiedzieć, kapustę kiszono także z owocami, na przykład z jabłkami. I co z tych jabłek z kapusty zrobić można? Znaczy, po pierwsze, one same w sobie są obłędne. Ja tu się przerzucę szybko wehikułem do Lublina, gdzie pod zamkiem na targu od 20 lat przyjeżdża pan, który ma w jednej beczce ogórki kiszone, w drugiej beczce kapustę kiszoną, a w trzeciej beczce ma właśnie kiszone jabłka, a tam są też kiszone papryki, kiszony czosnek. No to jest oczywiście cudowna przystawka, która teraz nas bardzo mocno dowitaminizuje i energetyzuje. Ale na przykład można dodać do kapuśniaku, można dodać do wspomnianej kwaśnicy. Też w wypadku przyrządzania jakiegoś dobrego karczku czy innego mięska, które jest troszkę tłuste, to wtedy można podać to w wersji na zimno jako oczywiście taką sałatkę. Natomiast można także na gorąco udusić. To jest takie jabłko podsmażone razem z mięskiem, no jest po prostu też rewelacyjne i nadaje też nowych, niesamowitych aromatów. Wspaniałe są też w surówkach i w sałatkach, dlatego że warto pamiętać, że szczególnie właśnie o tej porze roku, czyli późną jesienią, kiedy już praktycznie nie ma świeżych warzyw i owoców, i na przednówku, czyli wtedy, kiedy już jesteśmy straszliwie stęsknieni za witaminami, właśnie kiszonki są bezcennym źródłem witaminy C i innych witamin. Niejaki Władysław Gomułka kiedyś nawet powiedział, że po co mamy jeść cytryny, skoro mamy kiszoną kapustę. Bez wątpienia ta kiszona kapusta jest bardzo zdrowa, o tym co z niej zrobić za chwilę, a teraz o zdrowej kapuście, kapusta kalina, czyli Stanisława Celińska. Oj, kapusta, oj, kapusta, bardzo smaczna i nietłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć. Hej, kapusta, oj, kapusta, ona trafia w każde gusta. Hej, kapusta, oj, kapusta, zaproś ją na stół. Teraz jeżdżę z taborami, polem, lasem i górami. Tam, gdzie woda, byłam też, świat zjeździłam wzdłuż i wszerz. Tam, gdzie woda, byłam też, świat zjeździłam wzdłuż i wszerz. A wieczorem przy ognisku wspominamy drogi swe i tańczymy i śpiewamy wszyscy razem słowa te. I tańczymy i śpiewamy wszyscy razem słowa te. Hej, kapusta, oj, kapusta, bardzo smaczna i nietłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć. Hej, hej, hej, kapusta, oj, kapusta, ona trafia w każde gusta. Hej, kapusta, oj, kapusta, zaproś ją na stół! No tak, już mistrzyni Lucyna Ćwierciakiewiczowa w 1885 roku pisała, że kapusta jest higieniczna i zalecana przez doktorów. Panie Waldemarze, a ona o tej porze roku rzeczywiście, na przykład w postaci zup rozmaitych, może być bardzo, bardzo pożyteczna dla naszego zdrowia, na przykład wtedy, kiedy czujemy się lekko podziębieni. Dokładnie, tutaj no jesteśmy w czasie, jak nie jesteśmy. Lekarze wiedzą, że większość walki z wszystkimi wirusami odbywa się na poziomie naszego układu związanego z jedzeniem. Tam się odbywa bitwa, no i tutaj rzeczywiście te bezcenne substancje w kapuście są bardzo ważne. Ja znalazłem taki super przepis na taki war, to jest taki sok z kapusty, to nie jest zupa, a mianowicie można kupić w sklepach z naturalną żywnością dobry kwas z kapusty. I wtedy dodaje się do tego pół łyżeczki pieprzu, dodaje się troszkę cukru, dodaje się, to się miesza, przetrza przez sitko ewentualnie, żeby usunąć tam, żeby był bardzo klarowny, rozcieńcza troszkę przygotowaną wodą, no i się to właśnie pije. Pije się to solo i można to pić praktycznie 3 razy na dzień, ale też doskonale smakuje z gotowanymi lub piecznymi mundurka ziemniakami. No, stanąć bardzo blisko do warianki, tak się tutaj mówi na gdzie są Bieszczady, w górach, u nas na Lubelszczyźnie mówi się kwasówka. To także jest nazywane barszczem i wtedy kupuje się 2 litry takiego kwasu z kiszonej kapusty. Następnie gotuje się ten kwas, dodaje się do tego grzybki wcześniej podgotowane, cebulkę na tłuszczu, zaprawia mąką lub nie, dodaje listek laurowy, ziele. No i mamy tak naprawdę przepyszną kwasówkę, która nie jest oczywiście, nie jest kapuśniakiem, nie jest też góralską kwaśnicą. Jest takim właśnie baszczem kapuścianym i to jest rewelacyjnie dobre i to też bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam. Zresztą tych kwasówek jest jest w Polsce. Jest mnóstwo i właściwie w każdym regionie kwasówka, kwaśnica, kapuśniak. Można przy kapuście popuścić wodze fantazji i wodze wyobraźni. Pan jest dyrektorem Europejskiego Festiwalu Smaku. Proszę mi powiedzieć, tam przyjeżdżają ludzie nie tylko z różnych regionów Polski, ale także z różnych regionów Europy. Która kapusta kiszona i co z kiszonej kapusty pana najbardziej zaskoczyło? Na pewno Węgrzy. Pamiętam, że kilka dobrych lat temu, w 2014 roku, kiedy tematem Europejskiego Festiwalu Smaku były Węgry, kiedy pokazaliśmy w Lublinie koncert Omegi, jeden z ostatnich się okazał teraz wówczas w Europie, to wtedy oni przywieźli właśnie całe kiszone główki kapusty. I pamiętam jeden przysmak, przedziwny, a mianowicie ogórki kiszone, które były w środku paszerowane kapustą kiszoną i to było sprzedawane właśnie z takich wiadereczek. No i chyba to najbardziej, chociaż jak byłem bardzo głodny, to też pojawili się u nas Niemcy, którzy na takich ogromnych misach robili kapustę, podawali ją z kiełbasą. To jest niby banalna potrawa, ona zresztą występuje, jest trochę kłutowa, bo występuje w słoikach, jak gołąbki i tak dalej. To też miało niezwykły smak, ponieważ ta niemiecka z kolei kapusta była zupełnie inna niż polska, ona była czystą kiszoną kapustą, był tylko kminek, może było tam troszkę pieprzu, bądź więcej, ale jakaś taka esencjonalność tego była tak niebywała, że tak naprawdę to ten dodatek do tej oczywiście kiełbasy był lepszy. Ale było to tak dobre, że ja nawet bym prawdopodobnie mógł gdzieś na stacji benzynowej hot doga, żeby on w środku wcale nie miał żadnej kiełbaski, tylko żeby tam była pyszna kapusta kiszona, jakby to było tych grzybków. No to w ogóle byłbym szczęśliwy. I rzeczywiście takie dania z samej kiszonej kapusty jadają na przykład Gruzini, którzy kapustę łączą z kapustą i jest to coś rzeczywiście przepysznego. Natomiast ja jeszcze chciałam zapytać o różne podejścia do kapusty w różnych regionach Polski. Na przykład na Śląsku jest coś, co się nazywa pać kapusta, czyli kapusta wymieszana z ziemniakami. Czy te różnice w Polsce regionalne widać także na Festiwalu Smaków? Tak. No, generalnie do każdego produktu się właśnie podchodzi troszkę inaczej, troszkę są inne dodatki. Ja też tak moim relatywnie przed dwóch lat odkryciem są tak zwane furczki. Furczki to są, to gdzieś tam z Bieszczad pochodzi, troszkę może z kuchni uczulskiej. No i to też robi się strasznie prosto, ponieważ wystarczy kupić dobrą kapustę kiszoną, dobrą kiszoną kapustę. Trzeba bardzo zwrócić uwagę, czy jest kapusta kiszona, a nie ma tam żadnego kwasu octowego, czy kwasku cytrynowego i tak dalej. No i następnie trzeba tę kapustę ugotować, odcedzić. Następnie z mąki zrobić ciasto na naleśniki, wymieszać tą mąkę z tą kapustą i powstają takie przedziwne racuszki. Smażyć to jak placki ziemniaczane i to jest samo dobre. A jak się do tego dołoży śmietany, to jest jeszcze lepsze. No w ogóle poezja, także... Dlatego, że wbrew pozorom kiszona kapusta i śmietana to nie jest złe połączenie, ale o tym będzie za chwilę. Ja jeszcze pana chciałam zapytać o jedną potrawę, która mnie osobiście zafascynowała. Szarlotkę z kiszonej kapusty. Tak, to jest na deser. Dajmy to zresztą na ten przepis dokładnie na stronę. Ta szarlotka pochodzi z gminy Konopnica pod Lublinem i robi się to tak, że trzeba oczywiście zrobić jak na szarlotkę spód. To jest mąka pszenna, proszek do pieczenia, margaryna, jajko, śmietana. I to trzeba zrobić takie ciasto, z tego ciasta zrobić dwa placki, a następnie na patelni trzeba zeszpić cebulę na oleju, dodać kapustę kiszoną, to jest bardzo ważne, nie płukać tej kiszonej kapusty, doprawić ugotowanymi i posiekanymi grzybkami, dolać wodą, w której gotowały się placki, dodać wieluszki mąki, doprawić sobie troszkę pieprza, można dodać ciut śmietany, wyłożyć na placek, przykryć drugim plackiem, nakłuć widelce, żeby tam puścić powietrza i tutaj ważne, posmarować na wierzchu śmietaną, mówi pani o śmietanie. Piekarnik 160 stopni, 50 minut, jak placek będzie odstawał od blachy, wyciągamy, no i to jest obłęd. Jest rewelka na gorąco, jest bardzo dobra na zimno, na drugi dzień jest jeszcze lepsza. I wcale no nie trzeba jej jeść na deser. To można zjeść jako po prostu regularne, główne danie. Tak, właśnie chyba z miesiąc temu upiekłem takiego właśnie, taką szarlotkę. U nas to się też nazywa, bywa nazwane kapuściarzem. No i podałem to z sosem. Akurat miałem były grzyby na tapecie, w ogrodzie zresztą. I z takim sosem grzybowym było to po prostu rewelacyjne. Ale myślę, że jeszcze parę fajnych dodatków i połączeń moglibyśmy tutaj dodać. W każdym razie szarlotka z kiszonej kapusty, no poezja. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że bez względu na to, jaki region Polski odwiedzicie, to i tak spotkacie się z kiszoną kapustą. To najstarszy zakonserwowany produkt spożywczy. Została udomowiona prawdopodobnie już 2,5 tysiąca lat temu, a co ciekawe, w swojej ojczyźnie, czyli nad Morzem Śródziemnym, rośnie w formie dzikiej i nie ma takich główek, tylko ma takie listki, które odrastają od głąba i wcale nie jest najlepsza i nie bardzo jest ceniona. Przyjęła się za to w naszym regionie geograficznym, a do Polski przywędrowała już w IX wieku z Niemiec i o tym jest Sauerkraut Polka. Ich esse gerne Sauerkraut und tanze gerne Polka. Und meine Braut heißt Edeltrau, sie denkt genau wie ich. Sie kocht am besten Sauerkraut und tanzt am besten Polka. Deshalb ist auch die Edeltrau die beste Braut für mich. Sing die Sauerkraut-Polka, Sauerkraut-Polka, Tag und Nacht. Schön ist die Sauerkraut-Polka, weil doch sauer lustig macht. Ich sing die Sauerkraut-Polka und sage laut, ich bin durch das Sauerkraut, meine Braut gebaut. Ich esse gerne Sauerkraut und tanze gerne Polka. Und meine Braut heißt Edeltrau, sie denkt genau wie ich. Sie kocht am besten Sauerkraut und tanzt am besten Polka. Deshalb ist auch die Edeltrau die beste Braut für mich. Wenn ich im Gasthaus warte und hungrig bin, leg ich trotzdem die Karte gleich wieder hin. Ich brauch nicht nachzudenken, ich kenn mein Ziel. Ich sage dem Ober gleich was ich will. Ich esse gerne Sauerkraut und tanze gerne Polka. Und meine Braut heißt Edeltrau, sie denkt genau wie ich. Sie kocht am besten Sauerkraut und tanzt am besten Polka. Deshalb ist auch die Edeltrau die beste Braut für mich. La la la la. Zrobiło się radośniej. Ja muszę powiedzieć, że mi sałatka z kiszonej kapusty, taka z odrobiną kminu rzymskiego, oleju, czerwoną posiekaną papryką i posiekaną cebulką zawsze, zawsze poprawia humor. A co ciekawe, ta kiszona kapusta, o co jej nie podejrzewałam, stała się w zasadzie pewnym symbolem pokoju, bo proszę pomyślcie Państwo o tym, że do nas, do Polski przywędrowała z Niemiec i tak samo z Niemiec przywędrowała do Francji przez Alzację. Stała się w Alzacji popularna dopiero w XVI wieku i wiązało się to z tym, że Alzacja wówczas straciła niepodległość i została włączona do Francji. Tak rozpoczęło się 5 wieków wojen. Pokój w Alzacji zapanował dopiero po II wojnie światowej, a symbolem europejskiej jedności stał się Strasburg. znany m.in. dzięki Gutenbergowi, Goethemu, a nam Polakom ze ślubu Marii Leszczyńskiej i Ludwika XVII. Nie przypadkiem to właśnie Strasburg został w 1949 roku wybrany na siedzibę Rady Europy. To właśnie w Alzacji i w czasie I i II wojny światowej toczyły się bowiem krwawe walki, a pięć wieków wojen naprawdę dało do myślenia. Po przyjęciu do Unii Europejskiej w 2004 roku 10 nowych państw, w tym Polski, po obu brzegach Renu powstał tak zwany Ogród Dwóch Brzegów. A Strasburg z niemieckim Kehl połączyła kładka dla pieszych zaprojektowana przez Marka Mimrama. Ta kładka ma kształt łodzi przypominającej te, które pływają po Renie. I właśnie ta kładka stała się symbolem zgody i jedności, a w knajpce obok można zjeść przepyszne szukrut. Szukrut, które można pokochać tak jak Rajmont. Choucroute au poisson, Raymond donne à ses baisers un goût choucrouté. Lorsque la garniture se prend dans sa moustache, il est beaucoup moins séduisant, il ressemble à une vache. Quand il a des ronds, Raymond se paye une choucroute au poisson. Elle a la couleur de ses cheveux. Enfin, quand il avait des cheveux, Raymond aime la choucroute au poisson, la choucroute au poisson. Raymond donne à ses baisers un goût choucrouté. Quand il n'a dans la de poisson, il finit sa chope de bière et commande le dessert. Jeffrey Steingarten, amerykański eseista i krytyk kulinarny, określił szukrut urzekającym połączeniem niemieckiej serdecznej jowialności z wyrafinowaniem i delikatnością kuchni francuskiej. Moim gościem jest pani Izabela Rabehanta, która mieszka w Miluzie we Francji, w departamencie Górny Ren i od lat jest autorką bloga Moja Alzacja. Dzień dobry pani Izabelo. Dzień dobry. Pani Izabelo, Mr. Brezel śpiewał o szukrut z rybą. To dobre połączenie, takie towarzystwo ryba-kapusta? No właśnie, fantastyczne. Szczerze mówiąc, w każdej restauracji, szczególnie tych tradycyjnych, w całej Alzacji można spotkać szukrut garni, czyli taką tradycyjną, podstawową wersję, czyli szukrut kapusty kiszoną z mięsem, z mięsami, ale fantastyczną wersją tej potrawy jest właśnie szukrut opłasą, czyli razem z kilkoma, podawaną z kilkoma rodzajami ryb. Ja szukrut poisson jadłam w Normandii i tam to było jeszcze podane z takim sosem śmietanowym. Proszę mi powiedzieć, czy szukrut z rybą to się gotuje tak, że razem kapusta z rybą, czy ryba osobno, kapusta osobno? Bo ja miałam wrażenie, że ta ryba jest po prostu wyłożona na kapustę. Dokładnie tak samo jest podawana w Alzacji. Ryby można albo smażyć na patelni, albo w piecu, w taki sposób, w jaki nam smakuje najlepiej, jeżeli ją robimy sami oczywiście. Natomiast jako danie pełne jest podawane właśnie osobno na tej kapuście kiszonej, też gotowanej na winie i polana takim sosem, który jest na bazie też białego wina, octu i z szalotką. Jest to rzeczywiście pyszne, ale właściwie kiszona kapusta wydaje się takim dość prozaicznym daniem. Kuchnia francuska zaś mocno wyrafinowana. Jak to się stało, że Francuzi tak polubili kiszoną kapustę? Szczerze mówiąc, Alzacja, jak my mówimy o Alzacji, to jest to coś takiego wyjątkowego w tym regionie, jeśli chodzi o całą Francję. Czasami Alzaczycy jak się z nimi rozmawia, oni przede wszystkim określają samych siebie jako Alzat, mówią o siebie, że są przede wszystkim Alzatczykami, natomiast z Francuzami może w drugiej kolejności, szczególnie to takie starsze pokolenie. Więc oczywiście kuchnia francuska jest wyrafinowana, chociaż ma takie różne potrawy, które może nie należałyby z naszego też takiego gustu polskiego do wyrafinowanych. I tutaj mówię o kiełbasach, które są na podrobach, albo tutaj może nie będziemy wchodzić dalej. Tak. Natomiast kuchnia alzacka jest naprawdę oddzielną kuchnią, jeśli chodzi o swój rytm, o swoją charakterystykę. Jest zdecydowanie bardziej niemiecka i na nasze gusty smakowe bardzo podobna do polskiej w wielu aspektach. Ale jednocześnie tajemnicą szukrut i tym, co różni szukrut od wszystkich innych w moim odczuciu kapust na świecie, jest bardzo wyraźny winny aromat. Szukrut gotowana jest w zasadzie w winie. Dokładnie tak. Tutaj jest duża przepaść smakowa, jeśli chodzi o nasze przygotowanie. Na przykład czasami niektóre osoby próbują porównywać to danie szukrut garni do polskiego bigosu, ale w smaku naprawdę nie ma to. No poza tym, że komponentem jest ta kapusta kiszona, to naprawdę bardzo się różnią jako potrawy. I takim elementem kluczowym dla przygotowywania tych potraw czy z rybami, czy z mięsem, jest właśnie białe wino, na którym się gotuje tą kapustę. Pinot gris? Tokaj? Najczęściej jest to wytrawne, czyli bardziej w kierunku Rieslinga czy Sylwanera. A nie szkoda Państwu trochę tej nazwy Tokaj, która została w ojczyźnie Tokaju, czyli na Węgrzech, ale to jednak do Alzacji w średniowieczu właśnie te pędy Pinot Gris przywieźli rycerze. Także to u Was też stare wino. No, Pinot Gris jest wspaniałym winem, jest bardzo szlachetnym, bardzo, bardzo pysznym winem, ale nie określa się tutaj go jako Tokaja. I zresztą już nie można. Dlatego, że regulacje europejskie przyznały prawo używania Tokaja tylko i wyłącznie Węgrom, chociaż Pinot Gris smakuje rzeczywiście bardzo podobnie. Poza winem, co jest jeszcze tajemnicą szukrut? Przyprawy? Na pewno tak. Na pewno owoce jałowca, myślę, że są przyprawą, którą w Polsce używamy trochę rzadziej niż tutaj. Ale też ciekawym jest może też sposób podania tej kapusty, tej szukrut garni, czyli tej wersji kapusty z mięsem, dlatego że to nie jest tak pomieszane, taki melanż, tak jak to nie bigos, jest tak jak bigos, tak. Gotowane razem, natomiast jest to kapusta gotowana oddzielnie, podawana z ziemniaczkami, które są w całości obrane, ale podawane na tym, nie zmiażdżone, i różne kawałki mięs i kiełbas również są podawane oddzielnie, chociaż w procesie gotowania niektórzy akurat tutaj w pewnym momencie je łączą i gotują razem, ale to pewnie też zależy od różnych tradycji rodzinnych. A proszę mi powiedzieć na przykład, czy z drobiem też istnieje wersja szukrut z kaczką? Nie. Nie. Drób tego nie lubi. A czy jest jeden, jedyny przepis na szukrut, czy każdy ma troszeczkę swój? Bo ja się przyznaję, że wtedy, kiedy byłam w Alzacji, to zbierając jak zwykle przepisy kulinarne, pytałam różnych kucharzy właśnie o przepis na szukrut i każdy w zasadzie mówił coś troszkę innego. Główne elementy się zgadzały, ale w niuansach już było inaczej. Wcale mnie to nie dziwi, bo tutaj porównałabym tak naprawdę do języka alzackiego tą sprawę, naszą kulinarną, dlatego że też trzeba wiedzieć, że Alzacja jako właśnie region bardzo charakterystyczny, jeśli chodzi o swoją historię, bardzo taki troszeczkę nawet zamknięty, nadal posługuje się dialektem alzackim. Natomiast, co jest ciekawe, Jest bardzo duża różnica między tym dialektem w zależności od departamentu, tak jak pani wspomniała, Górny Ren, Dolny Ren. Te dialekty są różne, ale nawet między poszczególnymi wioskami, które są powiedzmy oddalone o 10 kilometrów, już niektóre słowa wymawia się inaczej. Więc myślę, że to jest dokładnie obraz też tego, czego można się spodziewać, jeśli chodzi o to danie. Ono jakby w całości, w takiej podstawie będzie tym samym daniem i ono będzie smakować podobnie. Natomiast sama receptura na pewno będzie się różnić. Pani Izo, bardzo pięknie dziękuję. To była fascynująca i bardzo smaczna podróż do Alzacji. A my posłuchajmy salsy de la choucroute, czyli przepisu na szukrut. Hop là, préparation 30 minutes, cuisson 2 heures. Je fais 6 personnes, hein. 2 kilos de choucroute, 500 grammes de lard fumé, 500 grammes de carré de porc salé, 6 saucisses de Strasbourg, 200 grammes de saucisses blanches, 1 chambonneau, 3 oignons, 3 cousses d'ail, 1 quart de yo, hop là, 2 millilitres de vin blanc d'Alsace, 100 grammes de Saint-Doux, clou de girofle, pulpette de chenièvre, feuilles de laurier, sel, poivre, 6 grosses pommes de terre, hop là, ça marche l'eau. Au parmesan, lavez la choucroute plusieurs fois, pressez-la bien pour extraire l'eau, rincez le carré de porc à l'eau froide, aïe aïe aïe, des ich normal, carré de porc, ich fais massig salz, was ne soude von ni boldrsch, quand j'ai singe sucrute, ich fais salz, hein? Sucrute, ich fais salz, salz, salz, sucrute, ich fais salz, salz, salz, dans une coco dentaire, y'a et l'ensemble souplement de pêche, hein? Faire fondre le Saint-Doux, laisser blondir les oignons, disposer une couche de choucroute, y'a d'accord, ajouter le lard, j'ai même cure, je pars qu'en fin de semaine, je pars qu'en fin de seuil, ajouter le carré de porc, le champignon, champignon, hop là, vin de la vie, de la vin de la, ail, laurier, bête, chenièvre, flou, girofle, poivré, en brochon, salé seulement légèrement, hein, sauce. Couvrez avec une autre couche de choucroute, mouillez avec le vin blanc, couvrez la cocotte, dernier skirt, pour couvrir la cocotte, c'est écrit, et laissez cuire doucement pendant 2 heures. 20 minutes avant de servir, faites bouillir les pommes de terre avec la peau et au dernier moment, faites pocher les saucisses de Strasbourg. Faites griller les saucisses blanches, écoutez bien la choucroute, hein, hier Nix Fasoli, écoutez, hein, retirez les épices, dressez la choucroute sur un plat, disposez par-dessus lard, carré de porc, saucisses blanches et les pommes de terre. Ważne zarówno w bigosie, jak i w choucroute, żeby każdy ze składników zachował swoją indywidualność. A gwiazdą główną tych dań jest kiszona kapusta, okropna indywidualistka, za którą można bardzo, bardzo tęsknić. Ja się o tym przekonałam na Mauritiusie, gdzie mieszka bardzo niewielka Polonia i kiedy tam byłam, to właśnie usłyszałam, że kapusta okej, tutaj rośnie, ale niestety nie chcę kisnąć, bo nie te bakterie, nie ta szerokość geograficzna. Cieszmy się więc z tego, że ją mamy. Ja się już z Państwem żegnam. To była Anna Kwiatkowska. Wydawcą programu był Wojtek Dorosz, a realizowała program Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia. De Kamzer et Soso, on va casser des culs sans bicrave ni coco. Poto, tu mates le clip juste pour voir nos lolos. Tu nous croises dans la rue, tu demandes une photo. C'est pas un jeu, on débarque dans le game. 3 ans qu'on y est, tu connais toujours pas nos names. Je te montre ce que c'est de meuf du 21ème. Notre break a trop duré, il était temps qu'on revienne. Ton rap game, j'en ai rien à foutre. Retourne chez ta mère, bouffer de la choucroute. Chez ma mère, c'est batté en croûte. Moi le game, je leur mets le tout. Le rap game, non merci, c'est pas pour moi. Gabriel Goldman, moi c'est eux mes rois. Boubacaris, je suis pas consommatrice. Je croyais que c'était des marques de dentifrice. Je crois que j'ai besoin qu'on me donne un didacticiel pour comprendre un mot de leur rap artificiel. Moi, je rappe pour mettre du fromage dans mes pattes. Eux, ils rappent pour insulter leur audimat. Ton rap game, j'en ai rien à foutre. Retourne chez ta mère, bouffer